الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة النساء کے حوالی سوا چاوی کشپار صحکام در رعیت دے اصلاح مخکد آغین اشپک بیان شو حیدت یو اتیمینان دمال اصلاحو کہے دو امداغی دا نفس اصلاحو کہے نکاح مسلوہ در ام محرون ورکول سلورم حفاظت دمال لصفحاو او پینزم کمیسی چا اللہ مقرر کری دی اغیبائیں صبر کوئے او شپگم بیاداغی سو تفصیل شو اغا مقرر حیثی مسئلہ دی میراث ذکر شو چاگی کے ناری نو دا پاروم برخوا تنا نو دا پاروم برخوا داوم حکم ذکر کئی او خاص کر دا دید پارا چکل دیل اللہ برخ ثابت کلاو دا دی حق یو خو چسنگ لانی نو دا پار حق شتا پا مال کن دیمشتا یا کم یا زیاد و حق والا ثابت کل جمعہ کی جاہلیت کی دا دی حق نو نور سرا ندید پار قانونم بیانی چی کلا چی دین سغلتیو چی بی حیائیو چی ندیبان دیبا قانون جاری کی گی نافذ کی گی فایات چی کل نازلی دو ناغ وقت کی اللہ دا طرف نا صحت او قانون نو نازل شوی نزکہ دے آیات کی داغی اگر ابتدائی سزا بیانی ابتدائی چاول کے دی سزا داوا تر یو وقت پورے بیا اور بسے قانون نازل شو سورة نور کی بس بیا آگا حد قائم شو اگر اجرا بکی دا بیا خوایات تزیز ہے چیزے سورہ نساء دی وقت کی قانون نو حد نو دلتا ابتدائی حال بیانی خوا واللاتی اغزنانا یعطین الفائشتا من نسائکم چراتلو کی خاص بے حیائیتا چستاسو دا مسلمانانوی من نسائکم حقوق طول دا مسلمان سر تعلق ساتی حکم داو پاول کی فستشیدو شہید علینا ارباتم منکم نگواہان براولی پدیباندی سلور ستا سنا چپنور و ٹولو احکام دن کے دوتا ندی گواہان ہر مسئلہ کے صرف پدی مسئلہ کے سلور دی دائیو دیو جنا چو دی عزت مسئلہ دا دی انسان دی عزت مسئلہ دا سلور تنے ذکر کرل بلہ دادا چی بیا و خلقو اکثر دروغ الزام او بدنام پوری کولو بس چاہتا بیقار کی دا غصہ کی دا نسو یا پا دروغا تهمت لگو سزا ولوار کولشوان نبذی که با دیر مسلمانانو وینیم توی شیوی بیگونا زکا حکم دیده که سخت که خود خداوی ده پار شرطو نوم دی چه دی که وصلور تا نئی اگه صلور بابیا مسلمانانی غیر مسلم پا دی که نقبلی اگه صلور تا نبا ناری نئی زنانا گوائی پا دی که نقبلی اگه صلور تا نبا عقل مندی مجنون وغیرہ پا دی که نقبلی اگر سلور تنبا بالغانی نا بالغ پا دی که نقبلی اگر سلور تنبا ازادی احرار غلامان پا دی که نقبلی بیا اگر گواہی بوم داسی چیزی لیدو سر و تعلق ساتی اسی گواہی نو لکا اکثر دیونو کچے پی اعتماد باندے خبر اوشی اگا دلتا ندے بلکل دلیدو کتو گواہی بئی علاوہ قبلی گی دادو منا سختی زکاو شوان چکا دے نکولی نو دڑیرو خلقوی نی بدا سی توی دی بی گناہ داو بے پی کولا الزام بے پی لگاو انور سو شرطو نبنون بس دا یاتو نچ نازل شیو او داو سی صورت نور کی بیا دورو صحابے کرامو دا دیر ناشنا گانل چدا جی بخا برادا یو گوا سوکنشی منتے نو گرزی با پا کسوکے پا گلوکے ہو سلور تنہو پورا کئی دا بسنگا کی یو تن چی گوری نو پاغسوم رواخ لگی اجویا سلور تنہ گوری اور آولی ہے او توی چی اگور آوینا دا مقزان سرا نوٹ کا او دیر اگرانا چبا که وی چه منخو بطر دزو باسو منگو آهان سا نبی علیہ السلام وی چه انا اغیر منکم واللہ اغیر منی زستاسو نا زیاد غیرتی ما اولا دا زمان هم زیاد غیرتی دی دا خو هغه ویلی داسه کنه او دا الله غیرت دا دی چې مخکې مخکې تاسو باندې پابندې یخې دي سورۃ نور کې بیا راغلی و چې پردو ته به ګوره نه خبرې به سر نه کوئ مخ به نه لګوئ سر نظرونه به کته ساتئ دا څومره دا غیرتي دی نو ځکه کنه هذا الله ده غیرت تفصیل و التکرار نو چې کله په دغه باندې یو مسلمان عمل کوي نو چرې په هغه داسې وخت ناراضي چې هغه دې مقام ته راورسي نشي کېدی بس خلق پروانه ساتي د دینو الله رب العزت دغه شرطونو پابندو خیال نه ساتي نو خود پکې واقع شي بیاوی بیا غیرت یادی چې نظم غیرت دا نه برداشت کی ستا غیرت دغه برداشت کوله چې را جوړه ایت جوړه کړی و په لو پر دې پکې نو خو بس راضا ستر پرد نشتا تا خدا ول نه کولاو کړ دروازه اوس وی چې دا زما غیرت نه برداشت کی فین شهیدو کدی سلورو تنو گواهی اکلان فامسکوهن فی البیوت پس بندی که دیل را پکورنو کی لکه دی جیلونو پشان دکورن نبنوزی پا ایس طریقه باندی که پلاری ملی که روری ملی که ارسوم را دا با دکورن نوزی پا دی ارسخ بنشو دی تا دائیمی جیل وی کنا عمری جیل گورا پلی حتی توفاون الموت تردی پوری چیا خوبا موت دا دی خاتمو کی پلی دا موت سپت علی آو دانا چکنی بڑا کی کنا لہو موت رازی نا که دی جی بدا مودا که دی تا موت راشی نوڑو خبر بخلاس شی او یجعل اللہ لہن سبیلا او یا بنازل کی اللہ عزیز پارا سقانون هر سمرا وقت چدا سے تیر شو اب دی کے بعد چانا صدا سے خیانت شو ندا حکم بس کورنو کیا بندی وی چکل سورة نور نازل شو نبی علیہ السلام اعلانو کو چی بس اللہ قانون نازل کو چ څنګه تاسو ته ویلو چې انتظار کوئ انتظار کوئ ناغه وی چې ازانی تو ازانی فجلذو کل واحد منهما مئه جلدت دغه سي غیر شادی شوده د پاره اصل کوړی دی بس کومر شپکه کپات شو دا په قران سره ثابت وا او شادی شده ده پاره په حدیث سره چغی ده پاره رجم ده سمساری ده دا قانون نازل شو نبازو ویلو چه وست ده یاد سر بس چل کو ناگی دا خیالو چه وست ده منسوخ شو منگوائیو منسوخ کی اصول دی ایو شرط اوصل پکی داده یا آیت کې د انتظار خبره نه راغلي حتی دا حتی انتظار لپاره راځي تر هغه وخت پورې انتظار شي کنه د کوم آیت کې دا راشي کنه هغه نه منسوخ کیږي هغه موقت شو هغه له الله په خپل وخت کې هوت کنه هو عمل په دې باندې تر قیامت پورې کیږي که قانون نازل شوه ده هم زګا چې کله دا حرکتو شي دنیا کې د چانا دا خوشته ده کنه چې باغی وسلور گواهان گواہی کوي چې هغه گواهان گواہی کوي نو کې دې چې باغی باندې څوک ابجکشنو کوي اعتراض کوي نو بیا به دا صفائی پکاري تزکیه چرا پدوان دې اعتراض شوی دی داغي تزکیه وکاري چې تزکیه کیږي نو پاره یې کې به مو وخت تیریږي بیا په دې وخت کې توبه تاریخونه وایي نو چې څومره پورې حکم نه دی جاری شوی اډر نه دی وته نو تر هغه پورې ودی په جیلونو کې کنه فام سکون نفل بیوت باندې عمل کیږي کيو رضی هم فام سکون نفل بیوت باندې عمل شو کلس رضی هم کمیاشتي هم چې څو پورې خبره قانون تنه ده سماشوي او صفاشوي نه ده او قاضي او حاکم پاوی باندې ځان دې کړي نو بس منسوخ نشته پکې ښا اللذان یاتیانها منکم فآذوهما اغد وطنا چرات لیو کلو دی بی حیائیتا پتازو کی او قانون خنو کنا فآذوهما نفی الحال دیتا زورنو کے دیتا رٹنو کے دی رسوا که ازو هما که دار سرال دخلی با دی رضی سپک سپوری سمرئی دخس عباد با که غسنا کی کنا ناغ لڑشی سپیرت و بازی سوک پر سپلی و بازی سوک دا وال تکول پا کیوشی چه ده حیا نشتا ده گورا بی شرم ده ده دیتا ایزاوی و آزو هما او کله چې بیا قانون خو جاری کی کنه او کله چې قانون پی جاری شو حد پی جاری شو نو بیا فینتابا کتوبه ویستا واسلحا او بالکل عمل اصلاح وکړه ولی قانون کې ډېر لوی مصلحت ته کنه ټیک له بازه وګی داسي چې او بیا خپل عمل کوي شیطانا نکن خواه خونا صداسی با ام پکی چیغی و بلکل توبا باز جلال دی ما تا مافی حال تیرا نشوی دا پیمان ایم پا دیبان بیا بچاری دا سن ام پی قانون جاری شو امی توبا ویستا اصلاعی اکرن فا آرزو آنو ما باز اس با تا اسنو آئے خواه اس با دیپا حق کی خبر قدر ام نکوائے خواه توبه چې وباسین بس هغه ځې لکه چې ګناه نه کړې کړه څنګه چې دا چل د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وشو صحابي او حضرت ماعز خزوا غامزیه دې ځوان نه دا به حیاي شي وګڼه حضرت ماعز راغه په خپل نبی علیہ السلام د مخ کې اقرار وکم چې زمانه خیانت شوه دې زره غلم بس چې صح حکم نو زه ته تیار یم هغه وخت نه مخ واړو هغه ولې دې غاړه راغه هغه وخت دا سبل په هغه دې غاړه راغه چې سلور دې اقرار وکم بس نبی علیہ السلام دې بوځه کړ بویتنو سنساری کو دغه توبه شو کنه په خلک حضور نو خبر د دینه نبی خلکو خبرې کولې پیر بس ګور د ځان دشمنونو هغه چې پیغمبر زنه مخواړو نو ځکه نه تختا نو الله صبر وکړو چ قتل کا قتل الکلب اس پی په شان مړ شوی نبی علیہ السلام ها داغه توبه خدا سے قبول شو کجردا په دې ټوله مدینه والو باندې تقسیم کینو داری او په کې پر خوشي پورا پورا الله دا توبه دا سے عطا صبح کې داله کیه بس فاعرض عنهما نم بے ناخلے اکاخلے نو پخا باندے پا نیکے باندے آو چرے با بیاوتن فارضو آنو مارا دغسی دا اگر خوزی پا حق کیم غامی دیا چوا اگر پا حق کیم دغسی ویلو نو ان تابا مطلب دغا دیکھا صرف توبہ نا یو خواگئی چلک قانون تا خبر سمانشی ڈیری بدا سی چگو آن بدری پیدا شی نو سلورم بنی ایسو سلور نی پورا شوی پدر شرطو نو باندے نو قانون خونش جاری که دی نو که اغیی دا سیو کی کنا چی قانون خو پاگی ران اغی او اغیی دا زلن توبو باسی او اسلام کی کنا کہ دی چې الله او ته معافيو کی څو شرک نه دي او ګناه کبیره دي او الله ګناونه معاف کوي چې خو خیشي بیا په توبې سره خاص کر نو دا به شته دي کنا ها نو دی آیات کې دوه قول دي ولذانک څوک د دواړو نه ناری نه اخلي هغه دوه تنه چې بے حیايي وکړه عمل وکړه عمل لقوم د لوط علیه السلام فاعذوهما بیا د اعذوهما نه مراد ډیر اقوال لی پکې یو قول داد لکا امام شافعی و احمد یعنی حنبل اللہ سنور چبز دیو دا دغمخ کی حکم یو دے چسنگ آگی کی غیر شادی شدل کوڑی دن دیلبو شادی شدل رجم دن دیلبو آگی دا قول دویم قول داره چنا قتلی بے بس مطلقاً شادی شدہ غیر شادی شبہ کی نشتا دی چی عمل لقوم دلوت علیہ السلام اکنو قتلی بے امام ابو حنیفہ ویلیو رحمہ اللہ تعالی چی دا و داغی وقت دا خلیفہ او دا امیر رائے تا مفوضی اگه با اگه وقت گوری چه سنگ سزا و لورکول مناسب گرنی نو آغازی بولو شیعگانو دی خلق پاگه اعتراضو که دا دروغ دی توی خواه ایمان بو حنیفوی چه دا کار جایز دی ولی دکوی اگه و لسزا نورکی نو آغوی او خیه ماتا او خواهی که قرآن و سنت که سزا تاسو من تنوزو مرگره ما دخو دعویم چه قرآن و سنت که زید پار حد نشتا خورای دا کنا سوک امامان یو سوی سوک بل سوی نو خود زانوی کنا اجتحاد کئی بہتر داره چه دا زمانه خلیفه تا حوالش دکا لی خلیفه دا مسلمانان و بومس جاهل نو اگر با در طول نا پا علم که زیادو قلبو اگر با وقت گوری چرا دی عمل زور دی پا دنیا کی اکثریت تیو کنا نو که زوری و اکثریتی نو خو سخت سزا بول کمر دی پی راور غڑیو دا چا او کنا چا تا تیر وقت پس دا سی عملو شی نو بیا با داغی مناسب یو قول پا دی که داره ادو ام داره دی چه نمرات تینا داغا مخ کی دی خوا اللذان نمرات رجل او مرآه خضا صلی ان اللہ کان تواب الرحیم بیشک اللہ دی توب قبل ان کے مہربان توبی ذکر راوی نور پسی توبی دو قسم بیانی توبه مقبوله او غیر مقبوله ادوار ای کنه خواه انما التوبه تو علی اللہ بیشکا قبل ولد توبه تا اللہ پا زیمواره دی اگه خپل زیمواری غسته رنو چیزا با قبلو ما اللہ با انسا لازم نی خواه علی اللہ ایمانا دا زیمواری دا اللہ دا او د چا د پاره د مواری غستې ده للذین دا وی کسان د پاره یا عملون السوء ابجالتن چا عمل کړي بد د جهالت توجنا جهالت سمانا سو قدامانا کی چی دته د ګنا دمر عظمت نو معلوم دا دمر غټ ګنا ده بجهالت ادویم قول داد عام دا حضرت مجاہد او دنور چه کلو معصیت جهالت هر گناہ چه سوکین دا جهالت بجهالت چه گناہ اوکن دا جهالت اگر کسان دا پارا چه عملو نکی بد چدا یو جہالت تے جہالت توجنا ثم یتوبون من قریب و بیا توبو باسی نزدی من قریب نزدی سمانا د موت حالت نمخ کې مخ کې چې د موت حالت په دني جاری شوه عالم ورزخ یې پستر غني لیدلې او ملائکه ازي نمخ کې مخ کې خو بیمار دي بالکل ارسنګ چی اب مرض الموت کې دی مبتلای ولیکن حالت د نزع اعلانی جاری شوه ازي توبه وباسین الله اذا من قریب دې دې رزر توبه وستغا فولائک اتوب الله علیهم پدغه کسان چې دی الله مهرباني کوي په دې باندې وکانه الله علیمن حکیمن الله ډیر لوی علم والوم دی ډیر لوی حکمت والوم ولیست التوبه تو مقبله توبه غیر مقبوله چې نه قبلی دا ذکر کوي نشته دې قبل ول د توبه په الله باندې الله دا ذمہاری نه دا واستي چې زبا دې خلق توبه قبلهم ولیست التوبه نشته دې قبل ول د توبه د پاره دا کسانو یا عملون السیئات چې مسلمانان دي وګناو نه کوي بس په مخه وګناو نه کوي ایزو کته وای ویر توبه و باسو با توبه و باسو صوفا صوفا کئی گا نا حتی تردی پوری اذا حضر آدم الموت چراش یوتند دی تمرگ قال انی تبت الان ندغ وقت کیوئی چیز وست توبه و باسو اللہ یوسن قبلی احدهم الموت ولی دیتا حالت دا غرغری وی غرغر ولی ذکر آغا ساپ دی سینہ کی غرغر جوڑ کی دقا حالت دے علامہ دا کانت روح چکلو زین دقا حالت پی جارش غیت توبہ دا غرغری وی دان قبلی که مسلمان دی هغه د ګناه نه توبه وباسي نو نه قبليږي سزا به ته ملاويږي خامخا وللذین نذای کسانو یموتون اچمری هم کفار او دی په حالت د کفر کې د کافر توبه قبلې دل سمانه چه اغا داغا وقت کی کلمی ہوئی کلمی ہوئی و دعوی کئی چیز ایمان روڑم ازو مسلمان ما ما ایمان روڑم نا نقبلی کنقب داغا مخ کم تیر شویو سورہ عمران کے اغا سپارے پاخر کے درے میں کنا جن الذين كفروا وماتوا هم كفارا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اطول دور دا سورته انعام په اخر کې عمرشی چې په داسې حالت کې توبه نه قبلي چې کله غرغری حالت تورسی دو ادی توبه آسون اللہوی دقا وقتی نقبلی حدیر سورتنو کدار آدی دائیو سلطہ پنزو سیاتو سورت انام هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك الله يذ انتظار کی انتظار کی خا دې ته ملائکه راشي یا رب راشي دا آغا عذاب راشي یا بعض علامی مرتب نموت ته يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ایمانها ډیر خلکو دغه وخت کې ایمان داوی کړی وي زره حامی مؤمن په اخر کې وای کنا د قومونو حال بیانې حتا اذا را او باسنا قالوا آمنا بالله وحده سمر قومونو چې هلاک شي اچھا عذاب بے اولید کنا بس نو توحید بے یاد شو تی تاسی توحید نیا دیگی خوا چگی بے کلچان آمننا باللہ وحده منگا ایمان راوڑے پا اللہ باندی دا توحید ایمان گو رو تا دا استاد نے نزدکو دا قرآن نے نزدکو دا کیسٹ نے نزدکو دا ملک بیانو نو تکی دا ملانو زارش نشوا دا غین نے نزدکو پچې موت راغنه داسې وته یاد شو چې مننا بالله وحده الله وینا دا واخنه دې کنه ته دې وجنه فرعون توبه قبول نه شو هغه مشهور سره یو کنه ولې هغه په دا وخت کې چراګيري کنه نمرې نه ونیو کنه هغه وخت کې وی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین دا سی توبی چانو دستلی دا سی اگدی اگدی کلیمی چانو ویلی دا تجوید سرا دیر دا بردست قبول نشوا صرف دا سوپیانو یو مشر دی دا سوپیانو پا دین کیا رسشتی خان گودام دی گودام محی الدین ابن عربی و توی محی الدین ادیو تا شیخ اکبر وی خواه دی خوچی سمر پو شیطانت کی مشر شی ندتا شیخ اکبر وی خواه اٹیک دا علم نے انکار نکو توبہ دا علم نے انکار نشکی دی خواه چیاغ پا علم کی پا عربیت کی سمر ماہر دی خواه دیر لوین کتابونه لیکلي دي ادا مشهور کتاب دي فصوص الحکم فصوص الحکم ته حکمتونو غمی توبه هغه کې لیکلي چې فرعون توبه قبول شي وا هغه دنیا نو مسلمان تیر شوی نو څومره دانش ویلي او یوازې دا خبره نه د هر چا خبره خدا اوس پدې وسوک پوي غنو دا ګهرا علم پدې خي کنه خا چې دا سرسری ورسري چې لاس خپل وشو کوي مداري ځان جامي خا حضور خلق کافران کوي لولو اي موت کافران وي احمد ابن حنبل تازن دا ولي وته وي کتاب کې نو د خدای باندې کتاب څه پته لګي څومره کتابونو کې تحریف شوي دي سمره کتابونو کې خلق د ځان لیکل کړی دي ولی چې پاپولر شي چې مشهور شي چې قبول شي چې کوم یو سړی مشهور شي په دنیا کې بس هغه ته خلق نسبت کوي چې هغه داسې ویلی هغه کتاب راواخلی نو پکې ولیکي چې وګوره هغه لیکل دي د لوی ځوان په کتابونو کې سمره غلطه دي شیخ عبدالقادر جیلانی سمره غلطه دي نمو خدا نشویل چی داغو کلی دی نا دا پکر خلقو دا زان نا کلی چی راشو ورلوی اور پسخا اصین قبلی کی با نکی دی چی محی الدین پسیم خلقو لی کلی داغا با کتاب کی چالی کلی داغا با کراغلی دی خوا ندیبان دی چاہتا دا کفر نسبت نشکے دی خوا دا ډېر لوی د کوپر خبره ډېره خطرناک خبره ده او نه کسان چې مریو دي په حالت د کوپر کې اولایک اعتدنا لهم عذابا الیما دغه خلق الله یې مونږ تیار کړی دي د پان عذاب دردناک دا ومه حکم ذکر شو حبس المتهمین بدنام خلق جیل کے ساتل واللاتی وغزنان آیاتین الفاحشتا چرات لیوکلو بی حیائیتا من نسائکم ستاسو دا مسلمانانونا فستشیدو علین اربعتم منکم گواہان تیر کے پدی باندی سلور تنا ستاسونا چی مسلمانانی و بالغانی او عاقلانی او احراری فین شهیدو کدی سلورو والو گواہی اکڑا دلی دوکتو فامسکونا فی البیوتی نو اغا وقت سر حکم دار آگئی بندی که دی لرا پکورنو کی که جیلو نئی خوٹک دا کنی دا کورنو ولی جیلو نشکا تا ترکمی پوری حتی تو باون الموتو بس پدی وقت تر قانون انتظار انتظار کې خبایا واخلی دی لرمر او یجعل الله لهن سبیلا ایا بنازل کې الله عزیز پارس قانون ولزانیات یانه امنکم اگد وتنا چرات یو کلو دی به حیات پتا سو کې فاعذوهما او قانون لانی نو فاعذوهما دا سلف ذکر کې چاوي کې هر سره دي حضور دی لرا تنگ کې دی لرا رټنو کې دی تام څومره جستا سنکی او دا هم پکې رااله چې فاعذوهما چې حد نازل شنو بیا بي جاری کې کنه پین تابا کجردي توبه وستا واسلحه اسلام وکړه د عمل فآرزو عنهما بیاو تموائیم اغنم ورتماخلیم ان اللہ کان تواب الرحیم بیشک اللہ دے توب قبل ان کے مہربان انما التوبت علی اللہ بیشک قبل ولد توبیم فاللہ باندی للذین خاص داغ کسان دی یعملون السوء بجهالة تعملوا کی بد پنا پویا سرا بجهالت سرا کل عاص جاهل هل گنہگار جاهل لکن ثم يتوبون من قریب ابیا توبو باسی خنزدی جهالت دغرغری تنی رسیدل اولئک یتوب اللہ علیم فضا کسان چیزی اللہ رحم کئی پدی باندے و مہربانی کئی پدی باندے وکان اللہ علیمن حکیمان او دے اللہ دیر لوی علم او دیر لوی حکمت والا ولیست التوبتو للذین یعملون السیئات انشت دے قبل ولد توبی پا اللہ باندے دا دی خلق دی مواری ندا غستے چیغی عملون کئی ناکارا او توبه په وخت نو باسي حتا ترغه پوری اذا حضر ادم الموت کله چې حاضر شي او تند دي تا علامه ذ مرګ قال انا ذا وقت وي اني تبت الان زوست توبه باسم وللذين ان ذاك سانو قبلي يموتون وهم كفار چیغی مری ای پا حالت دا کفر کی اولائی کا دا کسان چی دی آتدنا لهم عذابا علیما اللہ امون تیار کلے دی دا پارا عذاب دردناک دکا فرعونو موکنا اللہ و طویلیو آل آنا وسو توبی وقت خستانا تیر شو آل آنا وستو بواسی وقد عصویت قبلو ادا مخی دی سکڑی دی وکنت من المفسدین داغ توبہ نا قبل شوی بلکہ عذاب پاگبان سارا ما خام چالو دی داغ سیدہ ہر کافر حال دا.